الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي تلدي سن بكش أحمد تجاني لو دل سنة كسر إميسيون كلمة الحق عندك سن بكو عبد الله جب الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكجولجي ñu ngi sant yalla di dimbaliku ci mom di jéggulu suñuy bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñanté fi jëf képp ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sant képp ko xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi ay sédéné amul benn bëbbu dul yàlla di sédéné Muhammad jaamu yàlla la yenentam la. Maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñooñam ak sahabam. Ginnaaw loolu nag dañ leen andil tey waxtaan wu am solo moom di Yusufa ak mbokkam Yusuf wa ixwatuhu. Mu mel ni histoire bu am solo la. Histoire la bu nga xamante ni alquran moo ñu ko nettali. Waaye balaa ñu dugg ci histoire bi ñu nuyu galu meng ca tiyawoon di dekk ci ni mu faydale émission bi ak ni mu koy toppatoo. Ñu ngi koy nuyu du nuyu itam Ibrahima Mbaye di jàngale katu arab nekk ci usine benn tali di nuyu itam Aliou Badra An. Bismillahi rrahmani rrahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabi lmubin inna anzalnahu quranan arabiyan laallakum taqilun. Nahnu naqussu alayka ahsana alqisas bima awhayna ilayka hadha alquran وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن تبقل من ينتهي الإسوار ينتهي على يوسف عليه السلام نتبقل تنتهي لهم بنوك أيب منك لسم بوخ منتني كيف كي برم خل دنك وارو. نه القرآن dañu di wax ni nettali bi may nettali yenn histoire yi ci biir alquran du sawar lam ñi rek moo tax wala am jot moo tax yàlla di ko nettali, waaye daf ci am ak waaru boo xamante ni borom xel yi danañ ko di waaroo ci histoire yooyu. Mun nga alquran wax ni laqad kaana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Waaye yàlla toujours borom xel yi lay waxal ndax borom xel yi ñoom ci seen bopp ñooy mën a jëriñoo yenn sew sew yi. Mu mel ni yalla tudde ne isbaru yonenti yalla yusuf tudde ne ko ahsan al qisas manam iswar bu rafet bokku ne ci iswar yi gën rafet mom iswaru yonenti yalla yusuf ne lutax yalla tudde ko ahsan al qisas lutax mu tudde ko iswar bi gën rafet ci iswar yi dañu xone iswar yi ci bi al qur'an yi rafet nañu waye iswaru yonenti yalla yusuf mom tam dafa rafet lol ñeena li tax yalla tudde ko ahsan al qisas li husni mujazati yusuf ikhwatahu wa sabrihi ala adahum wa karamihi fil afwi anhu حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم من المتر يلي تدي إسوار بي إسوار برافت نانا نغف يخفة تبقم دفت جفلانت أك أي مبقم جفلانت برافت نغف نكو أب دولي ونكون نولي أب دولي تكوي بخي بجيلكو سانككو yalla dolel ko bamu am dole man fayu mu ballen ballen dal ko rafet teelu len ci xolam dara nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mu ne laysa shadidu bi sur'an innama shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mu ne jambar nekul ci ni ni la tollu kuma togn ma fayu ken yakuma lol du jambar jambar mu ngi ci ngam mer ba pare am maîtrise fofu la jambar nek maîtrise bi yusuf am nak ci ni xaram ko narona fat ba kanam yalla dik ak yermandem xati ni ko ba ken fam rayuko mu muju nek bu yef ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mu man len ni muy yusuf mañ doon fexel mu dal len ngir maxu bokam ak jëm yalla lolou la yalla taqdir lolou tax mu tuddé ko ahsan al qisas ndax jëflanté bu rafet bi yusuf fa jëflanté ak ay mbokam ñu né kan muy yusuf ñu né yusuf yaqub mu ko jëf يعقوب إسحاق موكجوف إسحاق إبراهيم موكجوف كون لجي وخنا يوسف ست لجي مام إبراهيم نص بوجي سي نيو تودي سنو مام إبراهيم نيو تودي أبو الأنبياء مانام بايو يولنتي دفا فكني دفا أم نياري تير بني تير بي مودني lepp luy juif wala ngay nasaraan ci moom nga soqiko budee arab yi itam ci moom la nu soqiko ndax yonent bi mën nga yim ay maamam ba ci ismaïl te boo ko toppee ci côté boobu dangay gis ne ismaïl ibrahima moo ko juuf kon budee ci wàllu arab yi ibrahima am na fa cër su dee ci wàllu yahuud yi ak nasaraan yi gis na ne ibrahima moo jur ishaq إسحاق جور يعقوب يعقوب نك وخنن ني بنو اسرائيل ييب تي موم لا نيو جوغي لولا تخ ني تودي كو اسرائيل ني نان بنو اسرائيل اسرائيل نك مودون يعقوب نخ يعقوب عليه السلام اي داني كو دكانتاي اسرائيل مي دو تورم اسرائيل موي جامو كاتو يالا بي نخ تي لغه عبرانيه اسحاق موي عبد ايل موي الله manam jamu katu yalla bu don ci arab la dañ nan abdallah la tud kon mu melni jamu yalla bu tapato won diko jamu boromum lolu taxone ay nitum tudde ko jamu katu yalla bi mudi israeel israeel mom nak mom lepp lo xamanteni rek jif nga wala ngay nasaran yaangi joge ci mom mom nak ibrahima mom nak ishaqa ku jur ishaqa ibrahima ku jur kon ibrahim bu ñu waxé né mom moy bayu yonenti é xel dana ko mëna nang né an abi hurayra radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليهم. جرينا أبي هريرة رضي الله عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم دان وخم كتاب جكينا خمنتني كتاب دموك جوف كتاب جوك كتاب جرات نينو كوك من يوسف ميغا خمنتني يعقوب موك جوف يعقوب إسحاق جوك إسحاق إبراهيم جوك موتاق موم ينتبه صلى الله عليه وسلم في مسالة دي يوسف من برم بايو تدي ndax ay bayam yépp dañu nekk ay yenen te ba pare tet mune waxtan fu fi ma'na ismi yusuf nit ñi nak am ñu wuté ci turu yusuf ndax ñi dañ né tur bi arab la ñi né dédé hébreu la waye li ëpp ci fuqaha wi ñom dañu japp modi turu yusuf hébreu la mais do arab waye am na ñen nak ci borom xam xam yo xamanteni wax na ni turu yusuf arab la mune ndax al asif mom moy al abd mune nak yusuf kon nekkon na jam lolo tax ñu boole al asif ak al asaf bi firi njaqare njaqare gi mu nekké won biñ ko takalé moy juroom dugal ko ci ten ba ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam ñakare gogo ak jam bi mom lañu boole lolo tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën ngeen wax né tour wi tour arab la am nañu wax lolu mais am nañu né dal yusuf tour wi tour hébreu la lolo tax même ci walu grammaire itam dañ koy boole ci malayal sarifi mom ni kon yusuf alayhi salam tadduna benn guddi aljuma gënt gënt ko ko jaaxal bimu xëyee moom yusuf nekkee na gént ki bàyyam wante bàyy bi bi mu ko fekkee muy nelaw bi mu yeewu moom yusuf dafa yeewu ànd tiit boo xamante ni tiit bi ëpp na bàyyam yaquba laaj ko ne ko lan la yow sama doom mu ne ko raaytu abwaab alsamaai futihat waqad ashraqat minha an-nur فاستنارت النجوم وأشرقت الجبال وزخرفت البحار وعلت أمواجها وسبحت الحيتان بأنواع اللغات ورأيت كأني ألبست رداء أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيت كأن مفاتيح خزائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت أحد عشر كوكبا انفضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين يوسف ري بايام مان دي باي جيسنا ني بونتي اسمان ييب اوديكونا جيسنا لير جي ايتام دي باو فو نيك فو ني لير دي في جوغي نين بيتي لير ناني مونتاني لير ناني نين ايتام جي جي رافيت نين سين دوشي ايتام ci bawan rek neena ma ngi deg jinn yi ñu ngay sabbal seen borom ci bir geej di wax naan subhanallah neena nak jinn bu nek ak sa lakku bop di ngay sabbalé sa borom neena mu melni dañ ma solal benn mbub neena mbub ba leer la nak ndax mbub mom neena bi ñu ko solé gis na ni suuf ci dafa leer nañ ndax leeray yu mbub na neena mu melni dañu dajalé ciabi suuf yi ciabi magasin suuf yépp sànni ko ci sama kanam jox ma ko mu ne bi ma nekkee ci xaal bi ne ni ci laa gis nag fukki biddiw ak benn nee na ñu gaawee ku jóge ci kaw asamaan nee na ñu ngi ànd ak jant beeg weer bi bi ñu ñëwee ba ci sama kanam ñoom ñëpp ñu rot daal di muy sujjootal bàyyi bi ne ko yaa bunayya laa taqsus ru'yaaka ala ixwatik fa yakidu laka kayda inn alshaytaana lil insaani aduwwun mubiin mu ne ko yow sama doom maa ngi lay jégal ni sa gént gii du ko nettali say mbokk ko nettali say frère say doomu bàyyi ndax bu leen ko nettalee daneen la fexeel ndax cheytaane dafa nekk noonu nit loolu lañ ciy gis moo di ne cheytaane bëgg-bëggam yépp mu ngi ci tàqale ay nit loolu moo nekk bëgg-bëggam te mu gisen bi gëna reuy moy takale tax wax na ni mom firawna mom iblis dafa am nguur am palem ami njaxutam di len commander moy daw ci service waye ni ko ci rendre compte yépp mu takal len grâce yu fort ñu ñu ñu ne ko takale na digënté jëkkër ak jaba wala takale na digënté borom ak wëjju wala takale na digënté ñaari xarit yu andoon ngir yàlla ñoo ñu daal lay taqdir takal leen ay grâce yu am solo waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba diw naan sàngara loolu du ko déglu soo ne fexe naa ba diw njaalo loolu du ko déglu soo ne fexe naa ba diw sàcc loolu du ko déglu waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba diw ak diw takale koo neen rek mu kontaan moom leen ni kon bëri boobu la cheytaane di bëreeg ñu di dugg ci biir famille di leen jaxase di dugg ci biir société bi di ko jaxase ba tax itam nit ñi dootuñu mën a tee ànd te yir mën a yàlla mu ngi ci ànd ndax al jamaatu rahmatun wal furqatu ahdab maanaam mbooloo mu daje jëm ca seenu bëgg-bëgg bokk bëgg-bëgg di ko wut neneen mbooloo moomu lu ñu wut am ko waaye mbooloo moo xamante ni dañu dajaloo te bokku ñu yéene bokku ñu bëgg-bëgg la ñuy wut duñ ko mën a am mu mel ni kon nañu jéem a dàq cheytaane ci suñu biir xam ne yàlla li mu bëgg ci ñun mooy ñu ànd xoola tey li tax saar bi ñu tuddee ko ahsan al qisas moom di ne yusufa mënoon naa dagg ay mbokkam bàyyi leen ñu dem waaye lañ koy tooñ-tooñ yépp ba ñu ñëwee reconnaitre seen njuumte ci moom daf leen ko baal ba mu jar tàkk loolu bégloo yàlla mu mel ni kon lii bégloo cheytaane moom mooy merloo yàlla lii bégloo yàlla moom mooy merloo cheytaane kon nag lu fexe ñii day bégloo yàlla di merloo cheytaane bañ itam di merloo yàlla di bégloo cheytaane kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadis ne ayu masnayni jara baynahuma kalaam fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana saabiqahu ila al janna mu ne amul ñaar ñoo xamante ni ànd nanu amul ñaar ñoo xamante ni ànd nanu ba jëkki xuloo dox seen diggante ñu taqale ko ëllëg ka cay wàcce boppam ñëw jox loxo moroomam ma baalu ko àq ne ko maa la tooñ neen kooku ëllëg bu ndee dugg àjjana mooy njëkk a dugg moroomam moomu mu xuloo la kon njëkk a xuloo maanaam xuloo ba pare njëkk a dem baalu àq tiyaaba ji ci nekk rëy na malikun yusuf alayhi salaam loolu dal na ko ci diggante ay mbokkam te moo di cheytaane fexe na ba dugg ci diggante bi yàqu góor ki di yàqu alayhi salaam nekk na yusuf wax ko ne ko fukki bidiw yi ak benn mooy sa fukki doomu bàyyi ak benn jant bi mooy man nii wee bi mooy sa yaay ñu di lu jamono yàgg-yàgg danañu dem ba nga nekk ci daraja ju rëy ñoom ñëpp ñu nekk ci sa suufu service loolu mu ne ko nag kon du ko nettali say mbokk ndax boo leen ko nettalee mën na am fiiraange nekk ci ñoom fiiraange googu mën na leen jóo ci musiba ñu fexeel la ba sànq la ndeke bi góor gi di nettali gént gi boobu soxna si maanaam tante Yusufa boobu mu ngi ci biir kër gi te dégg na ko góor gi woo ko ba mu ñëw mu ne yow soxna si maa ngi lay ñaan nga nëbb secret bii nga xamante ni xale bi wax na ko dama bëgg nga nëbb ko ndax boo ko nëbbul mën naa jur ak noonu ci digganteem ak ay fréeram soxna si ne leen waaw waaye am na jax-jaxal bu yàgg bu cheytaane def ci xolu ndaw si ndax day ne jigéen moom bu ko wóolu ci secret mu ñaari secret boo ko joxee jigéen rek mu feeñal ko yàlla dogal soxna si woo xale yi ba ñu ñëw mu nettali leen ko bi mu leen ko nettalee nag fan tukxat awdaajuhum waxtaarat juluuduhum xadaban ala yusuf nee na bi ngeen ko nettalee ñoom ñëpp ñu daal di mer nar nar nu fo ñu daldi wax ni ma uniya bi shams ghayru abina wala bil qamar ghayruk wala bil kawakib ghayruna thumma qalu inna marahila yurid an yatamallaka alayna fa yaqulu ana sayyidukum wa antum abidi fa hasaduhu ala dhalik ñu ko xamna ci netti ñu ñaa ñu ne jënt bi dal du kenn ku dul suñu baay weer bi du kenn ku dul yow mi ci suñu yaa bi di ñu ne ko ñan ñu dul ñun ñun dal gis nañ ni doomu rahil mi di yusuf dafa bëgg dal nekk suñu buur ñun ñu nekk ay baadolam loolu du fi amé sheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan topp bàyyi wu leen ba ñun ñëpp ñu d'accord ci ne li fi sus daal mooy nañu fexel yusuf a rey ko ñu nekk ne waqtulu yusuf aw iqrasuhu ardan yaxlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin ñu ne rey leen yusuf wala ngeen yóbbu ko sànni ko ci àll boo xamante ni dootul gisati bàyyam dootu ko gisati su ko defee nag bu boobaa yéen cofeel ga bàyyam amoon ci moom cofeel googu dana wëlbatiku nekk ci yéen su ko defee na ngeen mën a dund ci kër gi dund bu aisé loolu na leen sheytaane yekki wal ñu jël ko fas yéene koo nag def bi nga xamante ni nag d'accord nañ ci ray Youssouf am nañu ko opposé te moo di Yahuza. Yahuza nag daf leen gën ba pare ëpp leen xel nekkoon nit ku baax ba ñu naan firma di konkolo mënu ci woon a bañ a bokk ndax ngooloo maa ko ëpp doole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir cofeel ak yërmande bi mu am ci Youssouf wax nañ ne Yahuza mi sax fii ci moom la mu jóge mooy maamu juif yi bu ne yahud ne Yahuza maanaam giir yahud mu ngi jóge ci Yahuza kon Yahuza mooy maamu yahud yi mooy maamu juif yi moom Yahuza mii nag ku amul yërmande la ci Yusuf alayhi salaam moom la alquran di wax ne qala qailu minhum la taqtulu yusuf walquhu fi ghayabati aljub yaltaqitu baadu sayara in kuntum fa'ilin moom Yahuza moo wax loolu moo ne ay yéen sama doomi bàyyi ma leen ray Yusuf nañ ko jël sànni ko ci teen su ko defee tukkikat yi suñu fa rombee di wut ndox mën ngeen koo far yóbbu ko su ko defee mën ngeen ko yóbbu ci beneen dëkk jaay ko fa góor gi dootu koy jëfe te bu ko defee ñu noppalu waaye ray dafa diis ñu ne moom Yahuza loolu la wax ñu ne kon nag d'accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jub la kon Yusuf daal li ñuy def mooy nañu fexe rek ba nangu ko ci suñuy way jub léegi nag luy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi Yusuf rek la bëgg Yusuf ni mu ko tafee ci xolam dafa ëpp bëggu Yusuf sori ko benn yoon waaye gisee ne kañaan kii nga xamante ni nekk na ci xolu mbokki Yusuf yi nga xamante ni ñoom ak Yusuf ñoo bokk benn bàyyi nekk daal kañaan bu doy waar la ndax Yusuf doon bàyyam yi yëpp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am nañu wax loolu mu ñu waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn baam xam-xam bu ñuy wax alxasan ñu ne ko ayaxsabu almu'min fa qala lissail ma ansaka bani yaqub dañ ko nekk ne ko ndax jullit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa danga fàtte doomu yaquba ya ba ñu iñaanee seen bopp mu Yusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yëgee ne jàngoroo ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ko loolu dañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na annoncé ay jàngoroy xol yoo xamante ni daan na dugg di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncer comme ni médecin yi di annoncer fièvre bo xamanteni dafa ñew ci jamono te ñu ragal mu gaaj nit ñi yantif xamal lu salam dan wax ni dabba ilaykum da'ul umam qablakum alhasad wal baghda mu ne ay jangoree xol ji alagon nit ñu jëk ñal mu ngi ram ci musul islam bi kon dem leen ken ñakku ji lu ngeen day ñakku je moy ngeen fexé ba xajjar seen xol ci tuddu yalla ak jang alquran kon dal ndeke nit dana bax ba pare am xolu iñaan fa inda dalik ashbahu ra'yakum an yadkhulu ala ya'qub wa yukallimuhu fi irsal yusuf ila albariya fa qala lakum rubbi wa akbar walid ya'qub inna abakum la ya'munukum ala yusuf ñoom dañu compolo ba d'accord ci ne yusuf alayhi salam d'accord nañ ci dugal ko ci teen ñu nak léegi nu ñuy def ba nangu ko ci suñu loxoy bay léegi nag am na seen benn mag bu ñuy wax rebel wax nañ ne rebel moomu mooy taawu yaqub ndax moom gën a mag ci doomam yi moom moo leen wax ne leen man de xawma ci dara waaye seen bàyyi de du leen wóolu mun ko ci yusufa ndax ni mu ko bëggee dafa ëpp waaye ñu ne kon li ñuy def moo di ñu daal ay xeetu foomukaay ñu ñëw daal di ko tàccul di ko wayal ba mu bég su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñun nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la xelam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa qa'idun yusabbih fajabanu yatalaaquna wa yatadaahaquna bayna yaday falamma ra'a yusuf ishtaqa ila al-baqi ma'ahu fa aqbala alayhim fa qala ikhwata ahakadha tal'abuna fi mara'ikum wala tanimale aqbalu ala yusuf binimale rek te ñu jublu ci ci kër yusuf fekk ko ci neegam ne leen ñu ko fekk mu ngi toog di xatar yàlla ndax bàyyam daf ko yarun ci jaamu yàlla comme bàyyam jaamukatu yàlla la woon daf ko dafa yarun yusufa ci jaamu yàlla yusufa ngi toog rek di sàbbal boromam te dañu wax ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alifan mustawa al ibadata tiflan wa hakaza nujabaaw maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam miinoon na jaamu yàlla te ba mu koy miin boobu xale bu ndaw la kon loolu mën ñu ma gis ne yonente yàlla yusufa itam miinoon na jaamu yàlla te ba mu koy miin xale bu ndaw la kon képp koy ko baax dama ñu miin ci yow ak jaamu yàlla ci sa jamono yu ndaw su fekkente ne yàlla dogal na ci yow nga am avenir ci wàllu l'islam bu sell fokk rek ci sa jamono yu ndaw ñu tàggat la wala ñu yar la ci jaamu yàlla bi ñu ñëwee ñu koog moom foog moom di ko tàccul di ko wayal ba mu kontaan daal di ñëw ne leen waaw ndax yéen nii ngeen di foye su ngeen génne ci àll bi ñu ne ko waaw mu ne man daal dama bëgg ngeen dem ci sam papa su ngeen demee ngeen wax ak moom su ko defee mu bàyyi ma may ànd ak yéen dem di foy moom yusufa moo wax loolu mu ne ni kon mbokkam yi dañu ko woon kanam wóolu teeg lañ ko ëmbal ci seen xol moom nga philosophe ko doon wax ne axaafu big ban duga ci insan ragal naa tilli gii yor kanamu nit di ma wan ne sa mbokk la fekk duggul lu dul am ci man pexe ba faaga dal ma moo mel ni kon kanam boobu la mbokki yusufa yi yoroon ci kanamam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexeel yusuf pour jël ko ci loxoy bàyyam àllëgib.